آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله تل تر تلا جوان دي ذات سخا پرتا چه ده كائنات ده نظام سنبال ون كيده و حقیقت كي هيت كم بل خداي نشتا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ذكر تا دا كتاب نازل كراي چه پا حق را غلائي ده او ده هغو كتابونو ريحتين كوي چه لدن پا خوار آول شويو لدينا مخكي هغد انسانانو ده هدايت لپار تورات او انجيل نازل كراي ده او هغا هغا محق لغلائي ده چه ده حق او ده باطل تو پير خون كي ده او سيكم خلق ده الله ده فرمانونو لمنلونا انكارو كري وغوي با ارو مرو پا سخت سزا اختشي الله دې به امان او زور چکتن او د بدو بدل ورکونکي دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء زمکه او اسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم دا خو همغه ده چې د میندو په ګیرو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سي جوړوي له هغه مختدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ماغه خدای دې چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردگار کله چې تا مونږ پر سم لار خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکرګو مونږ ته د خپل پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکې صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی.